Natuurlijke dood of toch een verborgen moord? Artsen in Nederland slaan vaak de plank mis. Hoe kan dat en wat kunnen we eraan doen? Ik praat erover met Frank van der Goot, forensisch patholoog. Laten we gewoon de kern van het probleem aanpakken. Want toen ik het rapport las, er is een rapport geweest naar aanleiding van een aantal doodoorzaken die opnieuw zijn onderzocht. Ik schrok eerlijk gezegd een beetje. Wat is de kern van het probleem wat we te pakken hebben hier in Nederland? Ik denk totale onbekendheid. Ik heb toevallig net aan mijn oude opleider, professor Bratske uit Frankfurt, vanochtend nog verteld zo van, we hebben nieuwe cijfers vanuit Nederland dat 50% van de doodsoorzaken fout is. Waarop de goede man zegt zo van, hé, ben je er ook achter? 50%? Ja. Maar dan denk ik, misschien ben ik naïef. We zijn in Nederland, hoogopgeleide mensen, goede artsen. Waarom zou 50% van doodsoorzaken verkeerd zijn? Omdat de lijkschouw niet tot doel heeft om de doodsoorzaak vast te stellen. De lijkschouw heeft tot doel om een verklaring af te geven waarop op grond daarvan een verlof tot begraven of cremeren wordt afgegeven. Je kijkt alleen maar naar wel in de haak, niet in de haak. En de doodsoorzaak kun je aan de buitenkant simpelweg niet zien. Dus alle cijfers die we hebben over doodsoorzaken in Nederland zijn uit deze twee grote dingen gezogen. Dus eigenlijk zegt u, op het moment dat er iemand doodgaat, dan komt er een arts, of een huisarts, of wat voor arts dan ook, die kijkt, die doet misschien nog net zijn stethoscoop en die vertelt vast, het hart klopt niet meer. Ja, meestal. En op basis daarvan wordt dan een conclusie getrokken, de overlijdensoorzaken liggen hier en hier en daaraan. We hebben nu in maart hebben we een artikel gepubliceerd waaruit ziekenhuizen blijkt dat mensen die volledig in kaart gebracht zijn, daaruit blijkt dat in 20% van de gevallen de doodsoorzaak niet goed is. Dat zijn de mensen waarbij je alles weet. En in het kader van huisartsen en schouwartsen is dat 50 tot 75%. Met andere woorden, kop of munt is betrouwbaarder. Ongelooflijk.